Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Zdania podrzędne z czy Zdania podrzędne z czy لا أدري إن كان يحبني. Nie wiem, czy on mnie jeszcze kocha. Nie wiem, czy on mnie jeszcze kocha. لا أدري إن كان سيعود. Nie wiem, czy on wróci. Nie wiem, czy on wróci. لا أدري إن كان سيخبرني. Nie wiem, czy on do mnie zadzwoni. Nie wiem, czy on do mnie zadzwoni. In kana haqqan yuhibbuni? Czy on mnie jeszcze kocha? Czy on mnie jeszcze kocha? In kana haqqan sayaud? Czy on wróci? Czy on wróci? In kana haqqan sayukhabiruni? Czy on do mnie zadzwoni? Czy on do mnie zadzwoni? Inni atasa'al ma idha kana yufakkir fi. Zadaję sobie pytanie, czy on o mnie myśli. Zadaję sobie pytanie, czy on o mnie myśli. Inni atasa'al ma idha kana ladayhi wahida ukhra. Zadaję sobie pytanie, czy on ma kogoś innego. Zadaję sobie pytanie, czy on ma kogoś innego. Inni atasa'al ma idha kana yakdhib. Zadaję sobie pytanie, czy on kłamie. Zadaję sobie pytanie, czy on kłamie. Ma idha kan yufakkir fiyya haqqan. Czy on w ogóle o mnie myśli? Czy on w ogóle o mnie myśli? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Czy on w ogóle ما إننا؟ Czy on w ogóle ما إننا؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Czy on w ogóle mówi prawdę؟ Czy on w ogóle mówi prawdę؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Wątpię, czy on mnie naprawdę lubi. Wątpię, czy on mnie naprawdę lubi. Inni ashuk ma idha kana sayaktub li. Wątpię, czy on do mnie napisze. Wątpię, czy on do mnie napisze. Inni ashuk ma idha kana sayatazawwajani. Wątpię, czy on się ze mną ożeni. Wątpię, czy on się ze mną ożeni. Ma idha kana haqqan yuriduni? Czy on mnie naprawdę lubi? Czy on mnie naprawdę lubi? Ma idha kana haqqan sayaktub li? Czy on do mnie w ogóle napisze? Czy on do mnie w ogóle napisze? Ma idha kana haqqan sayatazawwajani. Czy on się ze mną ożeni? Czy on się ze mną ożeni?